Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa w Klubie Trójki, którego sygnał właśnie rozbrzmiewa i zapraszam do słuchania i komentowania dzisiejszej rozmowy. Jej temat to ryzyko, a raczej ludzie, którzy je permanentnie podejmują, bo tak nakazuje im temperament, pasje, a czasem sytuacja polityczna. Proszę Państwa, 26 kwietnia niedawno zginął w wypadku Tomasz Sikorski. To wydarzenie stało się powodem, by przywołać jego postać oraz obszary sztuki, na których działał. Będzie też mowa o miejscach, które wraz z innymi niepokornymi duchami animował i nie podporządkowywał ówczesnym, czyli z lat perelowskich rządom. Proszę Państwa, ale wypada teraz się przedstawić. Nazywam się Monika Małkowska, a wraz ze mną dzisiaj nad programem czuwa Ola Kaczkowska, która wydawała Klub Trójki, i za konsoletą zasiadła Elżbieta Różycka. No i przypomnę jeszcze mój adres mailowy, zapraszając do dzielenia się uwagami. monika.malkowska@polskieradio.pl. A zanim zaczniemy rozmowę, chciałabym wprowadzić Państwa w stosowny klimat. A najlepiej to zrobi zespół TZN Ksena, i powrócimy do lat 80., właśnie wtedy, kiedy intensywnie działał klub, pracownia dziekanka, to różne nazwy były, pracownia dziekanka, galeria dziekanka, w każdym razie dziekanka. Ksena tam także miała swoje miejsce prób. No i teraz posłuchajmy, tak jak w tamtych czasach było ciemno, ciemny pokój, TZN Ksena. Ciemny pokój z roku 1986. Ciemny pokój, zapięty pokój, ciemne ściany, czarne niebo, ciemni ludzie, czarna ziemia, koło mrok, nie widać nic. Ten ktoś krzyknął, opuśćcie drzwi, lecz panowie, ciemności nie pozwolą. Nie ma dni i nie ma nocy, znamy tylko ciemny świat. Mały pełni światła, widzisz wtedy, jak rodzy jest na spokój. Lecz po chwili drzwi się zamykają, mocno pięte ciężkim butem. Znowu czekasz na nowy pełni światła, znowu czekasz na nowy pełni światła. Lecz panowie, ciemności nie pozwolą. Nie ma dni, nie ma nocy, znamy tylko ciemny świat. O, dobrze, że już po zmroku, bo byśmy nie uwierzyli, że może być tak ciemno w duszach młodych ludzi. No a teraz dokonamy prezentacji gości. Doktor Joanna Kiliszek, historyk sztuki, kuratorka prowadząca instytucje kultury w Polsce i za granicą. niejako namaszczona przez Tomasza Sikorskiego na szefową Galerii Dziekanka. I właśnie o tym miejscu będziemy dzisiaj dużo mówić. Pani Anno, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa. Oraz Marcin Rutkiewicz, niezależny kurator, znawca graffiti i street artu, autor wielu publikacji na ten temat, między innymi pionierskiej w naszym kraju pozycji graffiti w Polsce i napisanej właśnie wespół z Tomaszem Sikorskim. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Pani Anno, czym była Dziekanka na mapie kulturalnej Warszawy lat 70., 80., no i tych pierwszej połowy lat 90.? Co wyróżniało to miejsce? Wolność, poczucie wolności. O tym bardzo często zresztą Tomek mówił i jednym z takich głównych jego znaczników było opowiadanie o tym, jak można wspólnie żyć w zgodzie, w poszanowaniu bardzo różnych postaw, ale jednocześnie w poczuciu wielkiej wspólnoty i intelektualnego i duchowego w wysiłku. Tomek był osobą, która właściwie galerię prowadziła już od 70. wczesnych lat. Jego pierwszym takim klubem był klub Akademia, który stworzył na ulicy Ogrodowej ze swoimi kolegami. A do Dziekanki trafił w 79. roku na zaproszenie Wojciecha Kurkowskiego i wtedy zaczęła się podróż czułego galerzysty, artysty awangardowego, neoawangardowego, który jednocześnie z ogromną siłą i chęcią pokazywał innych. To nie były tylko sztuki wizualne, to nie były tylko performance, ale w dużym stopniu muzyka odgrywała tutaj ogromną rolę i bardzo często w Dziekance, właściwie w piwnicy, gościły takie grupy jak Xena, ale też z SS-20, późniejszy Deserter i Izrael. Będzie Desertera, jakże. Będzie Deserter. Pani Anno, czy Tomek Sikorski zostawił Dziekankę pod pani opieką i co, myślał, że tam wróci? Bo nie wiem, czy też po prostu już się w ogóle pożegnał z tym miejscem? Tomek był zawsze wielkim podróżnikiem i ruch odgrywał w jego życiu ogromną rolę po przemieszczaniu się między światami. On już w 79 roku de facto debiutował za granicą w fundacji The Apple wystawą w Amsterdamie, a w czasie swojego pobytu w Dziekance, czyli w latach dokładnie 1979-87, trzykrotnie wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych z wykładami. I wydaje mi się, że ta trzecia podróż była już takim sposobem też pożegnania się w 87 roku, pożegnanie się z tym miejscem. Dla Tomka skończyły się pewien etap i też chciał rozpocząć nowy etap oznaczał w jego przypadku malowanie obrazów i wykładanie. Panie Marcinie, to teraz proszę powiedzieć, z czym Tomek Sikorski wrócił po rocznym pobycie z USA i jak doszło do panów spotkania? No ja poznałem Tomka dość późno, bo dopiero w roku 2010 przy okazji pisania mojej pierwszej książki pod tytułem po prostu Polski Street Art. I w trakcie badań nad tym zagadnieniem, w trakcie rozeznawania tematu natrafiłem na Tomka Sikorskiego, ponieważ wszyscy dość jednoznacznie wskazywali na niego jako pioniera polskiego street artu, osobę, która to robiła najwcześniej lub jedną z osób, która to robiła najwcześniej już w połowie lat 80. A właśnie wszystko to wzięło się z pobytu w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam Tomek zetknął się po raz pierwszy z twórczością uliczną, artystyczną. Nie tylko z graffiti, czy też z writingiem, czyli z graffiti amerykańskim, ale też z tymi wszystkimi działaniami, które czerpały z tej energii nielegalnego graffiti ulicznego, ale były działaniami już bardziej o charakterze artystycznym. Przede wszystkim też przywiózł świadomość tego, że istnieje taka dziedzina sztuki, że to jest osobny przedmiot, osobna dziedzina, i że wyróżnikiem tutaj jest przestrzeń, w jakiej powstaje ta sztuka, czyli po prostu ulica. Oraz też pewna jej oddolność, nielegalność i w tym sensie autentyczność. Przede wszystkim przywiózł książkę Alana Schwarzmana, wydaną właśnie w 1985 roku pod tytułem Nomen omen street art. I od tej książki, od tytułu tej książki rozpoczęła się historia nazwy street art określającej działania w przestrzeni publicznej. No był tym tak zachwycony, że natychmiast już na miejscu w Stanach Zjednoczonych wycinał szablony i odbijał je na ulicy, a potem tutaj w Polsce jako jeden naprawdę z kilku pierwszych twórców, ale na pewno jako pierwszy ze świadomością, że tworzy street art, wyszedł na ulicę i malował graffiti szablonowe. Pani Anna, pani... Ja może jeszcze... Chciałam, żeby pani powiedziała, doprecyzowała, czym była dziekanka, to jest jedno, i czy tam było miejsce na street art? Street art jest, jak sama nazwa mówi, jest sztuką uliczną, ale dla nas w ówczesnej Warszawie lat 70., 80. bycie w jednym miejscu, dziekanka była właściwie taką oazą bezpieczeństwa dla ludzi, którzy byli niepokorni wobec systemu, wobec zastanej sztuki, wobec konformistycznych postaw. I dlatego myślę, że dla Tomka było to bardzo ważne, to było, właściwie to się uzupełniało, że bardzo wiele z jego szablonów pokazywało się wtedy na jednej z ulic, która była, zresztą nie tylko, ale na jednej z najważniejszych ulic w Warszawie, czyli krakowskim Przedmieściu, tak, które było artystycznym, intelektualnym salonem Warszawy. Ta ulica niestety została przez ostatnie lata zrujnowana, jak wiemy, ale to było rzeczywiście miejsce, w którym każdego można było spotkać, tak. Natomiast w tym przypadku dziekanka była miejscem i to jest wielka zasługa Tomka, który przyszedł do dziekanki w 79 roku. Mianowicie otworzył to miejsce dla młodych ludzi. Otworzył to miejsce dla eksperymentu. To było laboratorium, do którego można było właściwie zawsze przyjść, porozmawiać i umówić się na konkretne działania, niezależnie czy były to pokazy filmu, czy pokazy zdjęć, czy właśnie muzyka, czy działania o charakterze warsztatowym, bo też się takie zdarzały, czy w późniejszym czasie pojawiły się tam takie grupy jak właśnie grupa, warszawska grupa, czy Neue Bieremienność. Mam taką propozycję, żeby na planie krakowskiego Przedmieścia zlokalizować dziekankę. To jest bardzo proste, ponieważ znajduje się ona dokładnie z tyłu pomnika Adama Mickiewicza. I to było takie wejście kiedyś, to było miejsce, które zostało w 68 roku opuszczone, stało do 72 roku puste. 90 metrów kwadratowych zaledwie, trzy sale, w których były pokazywane dzieła i bardzo ważna sala, to znaczy salka, w której mieliśmy biuro, no i piwnica, która była często użyczana właśnie grupom, różnym grupom muzycznym jako miejsce do ćwiczeń. Więc bardzo niewielki fragment tego miasta, ale niezwykle żywiołowy i jak kiedyś powiedział zresztą o tym Janusz Pałdyga, wybitny performer, przyjaciel Tomka, to było piekło, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. Więc to był rzeczywiście tygiel, w którym artyści w bardzo różnych, bardzo, bardzo różnych ugrupowań, ale też i formu mogli z sobą współistnieć i w takim tempie bardzo zawrotnym, bo wystawy trwały czasami tydzień, czasami dwa tygodnie, prezentować swoje prace. Teraz, ponieważ była mowa o piekle, piekle czynnym przez 24 godziny, wprowadzę do tego piekła anioła, Magdy Umer mianowicie, ponieważ z dziekanką związana była także działalność i performerska, i muzyczna Krzysztofa Knitla, kompozytora, performera, i chciałabym, żeby teraz zabrzmiało łagodnie. Jego piosenka Jeżeli myślisz w wykonaniu Magdy Umer została nagrana w roku 1972, a więc właściwie w roku, kiedy naprawdę zaczęła działać dziekanka, bo chociaż zaczęła w 71, ale to już był grudzień, końcówka roku, więc nie wiem, jak pani Anna uważa, datujemy od 72? Decydujemy, dlatego że po prostu to był taki moment słynnego przyjęcia klucza przez Zygmunta Piotrowskiego i to był ten akt erekcyjny, który właśnie się wydarzył w 72 roku. No to jeżeli myślisz i Magda umarł. Patrzysz w przeciwną stronę, wiesz, że jedno twoje spojrzenie to mi zwróci co już stracone. Ja mam tyle pustych wieczorów, wtorków, piątków i niedziel, więc chciałam ci kiedyś zobaczyć, chciałam ci kiedyś powiedzieć. Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham, to się mylisz. Ja ci przecież pomogę w każdej chwili. Wyszeptać, wyśpiewać, powiedzieć jak wolisz, tak szybko w dwóch słowach lub całkiem powoli. Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham, jesteś w błędzie. Ja ci przecież to mogę zawsze, wszędzie. Taki uparty, ciągle patrzysz w przeciwną stronę. Wiesz, że jedno twoje spojrzenie to mi zwróci co już stracone. Ja mam dość pustych wieczorów, wtorków, piątków, niedziel. Chciałam cię dzisiaj zobaczyć, chciałam ci w końcu powiedzieć. Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham, to nie wiesz, ile tracisz przez takie myślenie. Tracisz wieczorów przy świecach i ranków przy kawie i zaklęć tysięcy i marzeń na jawie. Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham, to pół biedy. Ja ci przecież to powiem tylko kiedy. Panie Marcinie, czym Tomek Sikorski pana, nie wiem, uwiódł, zachwycił, podniecił, co dał panu? A może to było spotkanie dwóch podobnych osobowości, bo przecież pan też jest niespokojnym duchem. W każdym razie, na czym polegało dogadanie się panów? No przede wszystkim Tomasz wnosił zupełnie inną perspektywę do tej dziedziny, którą się zajmuje, którą obserwuje, czyli do street artu, writingu i graffiti, dlatego że generalnie jest to uznawane za dość młody rodzaj sztuki, który pojawił się w zasadzie po roku 2000 na dobre. Natomiast Tomasz miał znacznie szersze spojrzenie na te kwestie, rozszerzał to, no nawet powiedziałbym o 50 lat wstecz, a także wskazywał na dzieła o podobnym charakterze, które pojawiały się nawet do 100 lat wcześniej. No, a to gdzież to było? No tutaj przede wszystkim mówimy o próbach z wyjściem sztuki na ulicę w latach 70. czynione przez polskich artystów neoawangardowych. Oczywiście jeżeli mówimy o naszym podwórku. A za granicą wskazywał nawet na futurystów z początku XX wieku, potem na sytuacjonistów we Francji, w związku z tym jakby bardzo, bardzo poszerzał z jednej strony tą perspektywę o działania no, w pewien sposób, w jakiś sposób konstytuujące street art, umiejscowiające go w historii sztuki. Z drugiej strony był dość niechętny jego nowym przejawom, uważał je za dość niepoważne, No być może niedostatecznie właśnie zakotwiczone w historii sztuki, niedostatecznie świadome, amatorskie, a zwłaszcza przyznam to, nie za bardzo darzył szacunkiem amerykańskie graffiti, czyli writing. Uważał, że to jest kompletnie niepoważne i przeprowadziliśmy wiele bardzo interesujących dyskusji i sporów na ten temat. Natomiast niewątpliwie jego spojrzenie i jego wkład no całkowicie zmienił moją percepcję street artu i myślę, że nasza wspólna praca wygląda dużo inaczej niż to, gdybym robił to sam i przedstawiał tylko własny punkt widzenia. No i teraz, kiedy pan mówi, czy pisze o street arcie, sytuuje go pan no właściwie nie aż tak, żeby 100 lat wcześniej, ale w czasie Powstania Warszawskiego. To prawda. Ja rzeczywiście zachęcam tutaj do przyjęcia takiej perspektywy no, po 80-letniej już blisko, czyli spojrzenia na street art w Polsce nie jako kopię zjawisk, które działy się czy dzieją się powiedzmy w ciągu ostatnich 20, no może 30 lat w krajach Zachodu, ale jako zjawisko samoistne, które ma własny korzeń, własną historię wywodzącą się właśnie z działań żołnierzy małej dywersji II wojny światowej. Potem ten sposób działania przejęli aktywiści Solidarności, którzy na ulicach rozprzestrzeniali antysystemowe hasła. A z kolei wciąż jeszcze aktywnych jest kilku uczestników tamtych wydarzeń, graficiarzy z lat 80. Mówię graficiarzy, mam na myśli artystów i aktywistów posługujących się szablonem, ponieważ graffiti szablonowe było w tamtym czasie, w latach 80. nazywane po prostu graffiti, natomiast graffiti amerykańskie, te wielkie kolorowe litery nie istniały. W związku z tym graffiti było graffiti szablonowym. No tak to wygląda, no. Proszę Państwa, ja mam teraz krótki bardzo utwór Dezertera, o którym wspomniałam, że będzie, bo Dezerter też występował, ćwiczył, miał salę prób w Dziekance. Dezerter z bardzo wczesnego okresu, bo z początku lat 80. to było tuż po stanie wojennym. W związku z tym pojawia się kwestia spytaj milicjanta. Nie było jeszcze policji, tylko milicja i posłuchajmy króciutkiego Dezertera. No to ja nie pytam milicjanta, tylko pani doktor Joanny Kiszek. Kiedy się zaczęły takie przenikania interdyscyplinarne w Dziekance? One były właściwie od początku, ale tak naprawdę wprowadził, to znaczy myślę od 72 roku, dlatego że wtedy pojawił się też język awangardy i przypominam, że w Dziekance swój teatr też był i zarówno działania i teatralne, i performatywne, i muzyczne. Ale tak naprawdę Tomek otworzył tę Dziekankę w 79 roku, bo o tym już mówiłam, dla bardzo wielu dyscyplin i właściwie dla tak naprawdę interdyscyplinarnej sztuki. i do bardzo różnych postaw. Natomiast może takim probierzem tego, jak to miejsce funkcjonowało, był stan wojenny. Wiedźmianka była zamknięta rzeczywiście na okres roku, ale była pierwszym miejscem, które zostało otwarte w Warszawie i zawsze miało taką sytuację w 1982 roku, to było też to pod koniec 1982 roku, a w międzyczasie działania były kontynuowane w prywatnych pracowniach artystów, przede wszystkim przyjaciela Tomka, jeszcze od czasu studiów Daniela Wnuka. Więc to przenikanie działo się tak naprawdę nieprzerwanie 79 roku i tą postacią, która to wiązała, tym czułym galerzystą, ale jednocześnie osobą otwartą na nowe nurty, był Tomek. A myśmy jeszcze nie powiedzieli jednego, że Dziekanka to jest po sąsiedzku zlokalizowana wobec Dziekanki, czyli domu Bursy Studenckiej. Bursy Studenckiej i to tej braci artystycznej, czyli i aktorów, i muzyków, znaczy niedoszłych jeszcze muzyków. Wszystko to było INSPE, bo to byli studenci tych różnych artystycznych uczelni. To było parę kroków, prawda? Więc to właściwie można było przejść i żyć drugim życiem albo pierwszym życiem tuż obok. I Dziekanka rzeczywiście była tyglem i była miejscem, gdzie wszystkie dyscypliny się przenikały, ale przede wszystkim to, co było najważniejsze, o czym pani już wspomniała, ten duch niezgody, duch niepokory. Tam nie było konformistycznych postaw, no bo co się działo w latach 70. Większość wystaw oficjalnych to były wystawy no takie, jak należało. I miejsc, które były awangardą, undergroundem, było bardzo niewiele. Oczywiście była Galeria Foksal, ale Galeria Dziekanka miała zupełnie inny charakter. Jeszcze nie była wtedy galerią, tylko pracownia Dziekanka. Pracownia też dlatego, że oczywiście chodziło o ten sytuację wspólnej rozmowy, rozbijania swoich projektów, ale w dialogu z innymi artystami, którzy często mieli kompletnie odmienne zdanie. Oczywiście, że dochodziło tam do konfliktów. Jest taki słynny film Tomka, performance Tomka, którym zaprosił wówczas grupę Bałdyga Onów Szajna i na tle słynnych drzwi w Dziekance, to była główna ściana, policzkuje poszczególnych artystów i patrzy, jaka jest ich reakcja. Jedyną osobą, która zachowała się klasycznie według takiego schematu po prostu oddania pięścią, to był akurat pan Szajna, natomiast pozostali... Łukasz Szajna, to nie był Józef Szajna. Oczywiście, tak, przepraszam bardzo, oczywiście, że nie Józef Szajna, tylko Łukasz Szajna, a pozostali artyści jakby w tym dialogu z Tomkiem dalej zostali. Więc to też dochodziło do bardzo różnych wydarzeń, także w towarzyskim charakterze, dlatego, że bardzo jasno była sytuacja taka, że zawsze można było wpaść do Dziekanki i zadzwonić na przykład, no, często na granicy, to się potem kończyło ograniczeniem telefonów. Przypominam, że Dziekanka powstała jako instytucja dwóch uczelni artystycznych, Akademii Muzycznej, no, ale przede wszystkim Akademii Sztuk Pięknych i ta opieka Akademii Sztuk Pięknych była tutaj bardzo istotna. Jeśli mieliśmy takie szczęście, a w tamtym latach mieliśmy szczęście, to rektorem był wówczas niezwykły artysta, o którym też warto przypomnieć, Ryszard Winiarski. Więc ta otwartość była tutaj bardzo, bardzo istotną rzeczą, ale też sposób życia wspólnego, towarzyskiego. Bardzo często odbywały się tam niesamowite zupełnie potańcówki w takich smutnych, szarych, perelowskich czasach. W czasach właściwie takiego smutku. Ale mimo wszystko ta energia młodych ludzi w dużym stopniu była kapitalnie przez Tomka wydobywana. Pani Janno, pani była pomysłodawczynią, kuratorką i scalającą osobą wystawy, która miejsce miała mniej więcej 4 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, prawda? Dokładnie, w 2017 roku. I to był właśnie, podzwonny dla Dziekanki? Ja miałam takie wrażenie, ja od razu powiem, że poza może Jasią Stańko, która była też partnerką Tomka w latach 80. i przez krótki okres pół roku, pomiędzy tymi trzema wyjazdami Tomka w 84., 86., 87. ostatecznie roku do Stanów, prowadziła dziekankę. Ja byłam jedyną kobietą w tym środowisku pomiędzy w latach 82 i 98. Cały czas nosiłam się z takim zamiarem, znaczy było to taka rzecz, której wydawało mi się, że nie wykonałam, nie zrobiłam ja. Ja byłam pierwszym, nie jestem artystą, jestem historykiem sztuki z wykształcenia. I to był mój taki niespłacony dług wobec wszystkich ludzi, którzy byli w dziekance, zwłaszcza Tomka, który mnie do dziekanki wynalazł w 87 roku i mi zaufał. To nie było tak prosto, żeby się do tej dziekanki dostać i pamiętam, że Ryszard Winiarski był przeciwny mojej kandydaturze, nie dość, że historyk sztuki, to jeszcze kobieta. To tam też trzeba powiedzieć. O tym powiemy za chwilę. Bardzo mizoginistyczne środowisko, niestety. Może teraz już jest lżej. Jest trochę lżej, ale nie do końca. Natomiast rzeczywiście udało się Tomkowi przekonać wszystkich do mojej osoby i ten mój dług wobec Tomka, wobec wszystkich artystów, którzy tam byli, a jednocześnie propozycja ówczesnego prorektora ASP Pawła Nowaka doprowadziła do wydania publikacji, no i do wystawy. Czyli rzeczywiście mamy taką piękną książkę, wielką cegłę, która opisuje wszystkie lata i nad tą wystawą ja nie byłam kuratorem, byliśmy wszyscy kuratorami. Było to około 10 panów i no i ja. No ale pani stalała. Panie Marcinie, no jak to w tym street artowskim świecie grafitowym, tam też jest jednak dominacja męskiego czynnika, prawda? No jest, oczywiście, że jest. Nie da się ukryć, zwłaszcza w świecie writingu, czyli graffiti amerykańskiego, który już jest uznawany za taki typowo męski sport. To prawda. W świecie street artu może nie jest to tak aż bardzo widoczne i jest sporo artystek działających na ulicy. No tak, ale Tomek Sikorski, powiedzmy troszkę o jego osobowości. Tomek Sikorski był jednak takim typem macho. Trudno mi cokolwiek powiedzieć na ten temat, raczej znam go po prostu jako kolegę i współautora książek. To może ja powiem, to nie jest tak, to znaczy Tomek rzeczywiście zawsze widział, czego chce, ale to jednocześnie była osoba, która była, który był bardzo przystojnym, bardzo pięknym mężczyzną, bardzo dbającym o siebie, estetą w każdym calu. Osobą, która potrafiła się zawsze zaprezentować, ale nie było w tym jakiejkolwiek przesadności. I rzeczywiście w momentach bliskości z kobietami był też człowiekiem niezwykle delikatnym i czułym. I myślę, że wszystkie osoby, panie, kobiety, jak Tomek mówił o nich, dziewczyny, jego dziewczyny by to potwierdziło. Natomiast rzeczywiście miał bardzo zdecydowany charakter, ale być może polegało też to na tym, że przy tym swoim takim z jednej strony rozmarzeniu związku z duchowością, z indywidualnym sposobem praktykowania zenu, Tomek był też osobą, która musiała zawsze sprawy doprowadzić do końca. O tym Jacek Dobrowolski ostatnio napisał, że był takim kapitanem, który każdy okręt musiał doprowadzić do portu. Więc na pewno nie był łatwym partnerem, z pewnością, dlatego że dużo od siebie wymagał i od osoby, z którą było, ale została wielka grupa kobiet, która jest do dzisiaj jakoś związana i też właśnie niedawno żeśmy się spotkali, bo będziemy chcieli uczcić pamięć Tomka sympozjum i wystawą przygotowywaną wspólnie z MSN-em i z Galerią Arsena w Poznaniu. I widać było, że ta obecność w Tomka w sercach kobiet, z którymi pozostała do dzisiaj, ale rzeczywiście charakter nie był to najłatwiejszy. Proszę Państwa, ja bym chciała teraz Państwa zaprosić na małą muzyczną, ja nie wiem czy ucztę, ale Marek Ołaszewski, grupa Klan, to także Marek Ołaszewski wywodził się ze środowiska plastycznego, bo studiował na Akademii Sztuk Pięknych. Nie jest to zespół związany z dziekanką, ale wydaje mi się, że klimat i słowa piosenki, to jest początek lat 70., dobrze pasują do naszej rozmowy. Posłuchajmy piosenki z brzytwą na poziomki. Poziomki wybiegał co rano, oczy miał wyszące i włosy rozwiane. Niech wie, zielony las brzytwą. Jak można poziomki ścinać, a są brzytwą, zdeptać małe kwiatki, paszki, straszyć kil, bo wie, wie, zielony las brzytwą. My zielone fauny na chujaka grajmy, my zielone fauny niszczyć mu nie dajmy. Poziomki na oślepcą złogę, niech wiek zadyszany co tu, wiek, wiek, zielony las brzytwą. Panie Marcinie, co prawda fauny to nie to samo co krasnale, ale jakoś dziwnie mi się skojarzyły te fauny z krasnalami. Proszę nam przypomnieć historię krasnali. No historia krasnali to w zasadzie jest historia pomarańczowej alternatywy. Natomiast myślę, że w tym momencie właśnie dobrze jest powiedzieć, że oprócz tego, że Tomek był zarówno pedagogiem, zarówno kuratorem, zarówno artystą i autorem, był też kronikarzem. I w zasadzie dzięki niemu i dzięki temu, że wraz ze swoim aparatem fotograficznym przemierzał ulice miast już w latach 80. i fotografował sztukę i nielegalną grafikę na ulicach, między innymi krasnale. Dzięki temu jest archiwum, dzięki temu mamy zachowane te rzeczy, dzięki temu było co pokazywać w książkach, które wspólnie pisaliśmy, bo tak trzeba by było jedynie o tym opowiadać. Więc myślę, że to jest bardzo istotne, że Tomek, tak jak tysiące innych ludzi, był świadkiem tych wydarzeń, ale bardzo świadomie fotografował te wszystkie nielegalne działania i graficzne, i artystyczne, i polityczne o charakterze graficznym na ulicy. Nielegalne i oddolne. Mhm. Również krasnale. Bo nam się wydaje, że aktywność ludzka powinna być jakaś skanalizowana w jednym kierunku. Tymczasem takie osobowości jak Tomek Sikorski wymykają się jakimś definicjom, wymykają się, tak jak pan powiedział, robił tak wiele. No i jak zakwalifikować coś takiego jak właśnie dokumentacja? Dokumentacja tego, co potem zostało zachowane dla potomności. No bo panowie pionierskich dzieł się podjęliście. Przedtem nie było żadnych albumów przed waszymi dokonaniami, które by pokazywały polski street art, więc najpierw trzeba było taką archeologiczną robotę wykonać, prawda? Dokładnie tak. I no, oprócz wiadomo kwerendy w jakichś istniejących archiwach, czy to państwowych, czy prywatnych, jednak nie potrzeba było zbyt wiele tej kwerendy, dlatego że w zasadzie Tomek miał wszystko u siebie w szufladzie i to było fantastyczne. I to nie dotyczy tylko street artu, on dokumentował również historię polskiego performance'u. On fotografował swoich przyjaciół artystów, dzięki czemu na przykład w sieci można odnaleźć jeden z jego blogów, w którym pokazuje zdjęcia uszu znanych polskich artystów. Zdjęć jest kilkadziesiąt, więc on naprawdę dokumentował przeróżne, przedziwne rzeczy i myślę, że to, co było w nim istotne, to, że widział rzeczy, które innym umykały. Że fotografował rzeczy, które z dzisiejszej perspektywy są fenomenalne, że ktoś to zrobił, sfotografował. W tamtym czasie one były niezauważalne albo nieistotne. Myślę, że to też jest ważne. Tak, mieć oko na to, co inni robią. To taka uważność nie każdemu artyście jest dana, bo artyści, jak wiadomo, są raczej wsobni i skoncentrowani na własnej działalności i niekoniecznie przypatrują się temu, co dookoła. Pani Anno, przypomnijmy jeszcze Dziekanka jako miejsce debiutów i to debiutów tak ważnych artystów, którzy potem wydawało się, no weszli do Panteonu, znaczy weszli do Panteonu, ale zapomina się o tym, że debiutowali w Dziekance. Pani to przypomniała w tej edycji, o której wspomnieliśmy, czyli właśnie w tej takiej wielkiej, opasłej książce, albumie o żywocie Dziekanki. Nazwisk jest oczywiście wiele, ale może wymienię tylko kilka. To znaczy, myślę tutaj o takich największych może sukcesach, które były też wynalezione przez Tomka. To była na przykład obecność Milka Bałki, słynna jego performance Bumerangi, który zresztą też został doskonale zdokumentowany przez Tomka. Czy z takich innych postaci, bardzo interesujących artystek, to już było w późniejszych czasach, czy myślę tutaj o Małgosi Turepicz Lafranki, czy o właśnie Jasi Stańko, czy o Ewie Tartum, która miała tam swój jeden z najsłynniejszych performance'ów. Więc tych osób jest tutaj mnóstwo, z bardzo różnych Truszkowskich. No, a grupa jeszcze przypomnę. Grupa oczywiście, która miała, właściwie to był jej dom, drugi dom po prostu, w którym rzeczywiście tych performance'ów i pokazów obrazów odbyło się chyba za mojej pamięci ponad 20. Ale to samo dotyczy performance'u, na przykład bo w czasach Tomka, w Dziekance było się 300 performance'ów w ciągu 8 lat. To jest niesamowite. To jest jedyna sensacja w ogóle na skalę nie tylko europejską. I wielu z tych performerów, Paweł Kwaśniewski i tak dalej, zaczynali właśnie w Dziekance. Ja bym jeszcze chciała przypomnieć, jakimi to torami poruszali się artyści, bo przecież omijali drogę oficjalną, prawda? I żeby w Dziekance, bo pojawiali się w Dziekance artyści nie tylko polscy, ale także artyści z innych krajów, także z zachodu. I właściwie to było wszystko prywatnymi kanałami załatwione. Tak, to były prywatne kontakty osób, które były po prostu zapraszane, często właściwie same opłacały, czy dzięki pewnym stypendiom, które dostawały od swoich uczelni, bądź też rządów, przyjeżdżały do Polski. Ale jedną z takich największych może wydarzeń, które się Tomkowi nie udało, a znał przecież tych ludzi właśnie z Fundacji De Appel i z Muzeum Stedelaj, w którym wystawiał w 1979 roku, miał być przyjazd Mariny Abramowicz z Ulajem i wykonanie performance'u. No niestety nie odbyło się to, ponieważ pieniądze te zostały przeznaczone przez ówczesnego sekretarza do spraw kultury Waldemara Dąbrowskiego ZSP na dożynki. I to był taki moment, którego Tomek nie mógł po prostu ścierpieć, że na taką taką idiotyczną, propagandową bzdurę poszły te pieniądze, kiedy można było rzeczywiście zaprosić tak wybitnych artystów. Ale pojawiło się mnóstwo z nich i były te tropy, to były przede wszystkim Stany Zjednoczone, to była przede wszystkim Holandia, Francja, Włochy, ale też sztuka Czechosłowacka. Jeszcze Czechosłowacja jeszcze była, tak. Mówimy o epoce, kiedy była Czechosłowacja. Więc naprawdę artyści o bardzo, z bardzo, bardzo różnych kierunków międzynarodowych. No i tutaj takim głównym rzeczywiście motorem był Tomek, który fantastycznie mówił po angielsku. No zresztą wiele razy wykładał w Stanach Zjednoczonych i w Holandii. Więc ci goście często byli zafascynowani tym miejscem i niektórzy nawet, pamiętam taką sytuację, przychodzili wręcz z ulicy po prostu, tak, będąc w Polsce. Nagle wpadali i można było z nimi przeprowadzić wspólne działania. A rzeczywiście ta ochrona w pewnym sensie Akademii Sztuk Pięknych czy niezrozumienie, że jest to właśnie wolne miejsce przez oficjalne władze, powodowało kompletną wolność, właściwie warunki, w których można właściwie było pokazać, zrobić tak naprawdę wszystko. Panie Marcinie, czy owa wolność przekłada się na to, co widzieliśmy na ulicach tamtych lat? No zdecydowanie tak, oczywiście. Jakby mury miast zawsze są strefą wolności, czy to w latach 80., czy w czasie II wojny światowej, czy w czasie ostatnich protestów kobiet na ulicach. Jakby po tym zawsze zostaje na jakiś ślad na murach, ponieważ mury są niecenzurowaną trybuną, niecenzurowanym medium. W związku z tym w momencie, kiedy pojawiają się jakiekolwiek bariery w komunikacji pomiędzy grupami społecznymi, mury miasta spełniają tą rolę i tam jest prawdziwa strefa wolności. Myślę, że to też Tomkowi bardzo odpowiadało po przyjeździe ze Stanów, kiedy pomimo, że w stanie wojennym można było dość dużych nieprzyjemności doznać, jeżeli zostało się schwytanym podczas malowania na ulicy, bo władze zakładały od razu, że maluje się jakieś hasła polityczne. Tomek tworzył sztukę i jakby miał świadomość tego, że grożą mu konsekwencje za to, a jednak wolność poszedł tworzyć i robił to, co robił już w latach 80. No ale to też podobna sytuacja, czy może jeszcze groźniejsza była, tak jak pan lokuje początki naszego street artu w czasie wojny, w czasie powstania, to chyba jeszcze groźniejsze konsekwencje groziły tym, którzy malowali chociażby słynną kotwicę. No zdecydowanie tak, zresztą Tomasz mówił o tym, że w latach 80., kiedy chodził po ulicach i malował i gdzieś tam miał duszę na ramieniu, no bo mówił, że był też osobą dość barwnie ubraną, z dłuższymi włosami, miał kolczyk w uszach, jego kolegom zdarzało się na przykład, że policjanci wyszarpywali te kolczyki, w związku z tym mówił, że miał pewne obawy, ale że zawsze wtedy myślał o swoim ojcu, który jako młody człowiek w czasach wojny malował tą kotwicę naprawdę i jemu po prostu groziła kula w łeb natychmiast. I zawsze sobie wtedy mówił, czego ty się boisz, prawda? Wtedy to było niebezpieczeństwo. Teraz to najwyżej klapę dostanę. To mu zawsze pomagało, tak mówił. Proszę państwa, ja myślę, ten że... rys, jeśli mogę powiedzieć... Tak, pani redaktor, ten rys powstania był bardzo istotny w przypadku Tomka, bo to ukształtowało jego osobowość. To znaczy człowieka, który nie zgadzał się nie tylko na szarą nudę PRL-owską, ale w ogóle człowieka, który miał naprawdę najwyższe wartości w kształcenia siebie, rozwijania ludzi wokół, pomagania innych ludzi, bycie altruistą. I to był taki moment, kiedy rzeczywiście jego ojciec był taką dla niego postacią. Tak? Zresztą Tomek miał potem też szczęście trafić na wspaniałych mentorów w swoim życiu. Ja może tylko wymienię trzy takie osoby. To jest Paweł Freisler, przyszły późniejszy mąż siostry Ani Tomka, tak. Andrzej Dłużniewski i Jacek Damiński, czyli ludzie, którzy też Tomka wizualnie, ale nie tylko wizualnie, też charakterologicznie w dużym stopniu ukształtowali. Proszę Państwa, dziękuję pięknie. Dzisiejszym moim gościem dr Joanna Kiliszek, historyk sztuki, kuratorka prowadząca instytucje kultury w Polsce i za granicą i osoba, która prowadziła galerię Dziekanka, namaszczona przez Tomka Sikorskiego właśnie tamże. Dziękuję pięknie Pani za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Marcin Rutkiewicz, niezależny kurator, znawca graffiti i street artu, autor wielu publikacji, w tym tej pionierskiej graffiti w Polsce, napisanej wespół z Tomaszem Sikorskim. Dziękuję pięknie, panie Marcinie. Również bardzo dziękuję. Żegnam się z państwem ja, Monika Małkowska, wraz ze współpracującymi dzisiaj ze mną Olą Kaczkowską i Elżbietą Różycką. I chciałabym pożegnać Tomka, dla Tomka zadedykować utwór, który no, myślę, że łączy się i z tamtymi latami i w jakiś sposób mnie się kojarzy z jego osobowością. Noc komety, budka suflera i Urszula. Wizje, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najcichsze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń wiruje lśni. Skąd wziął się ten śnieg pośrodku lata? Skąd ten saksofon, który pod czaszką gra? Już eksplodują lustra całego świata i nieskończenie wolno pulsuje czas. Nadciąga noc komety, ognistych meteorów. Shit. miał swych lekarzy. Świat zapłonie niczym i chora, obłąkana myśl. A jeśli jutra nie ma, jutro się skończy dziś. Zastaną się, czy tego chcesz. Dłonie na zwane czeka za rogiem. Jeśli chcesz, zobaczysz je. A jeśli jutra nie ma, a ty jak głupiec nic nie robisz z tym. To niesłychanie ryzykowna gra, której nie może wygrać nikt. Wezwanie do szeregu i pochodnie z ogniem. Pomaszerujesz równo i grzecznie jako jeden z nich. Wtedy pomyślisz, że to niemożliwe i nie dzieje się naprawdę. I zrozumiesz, że bezpieczny i spokojny już nie będzie nikt. A jeśli jutro nie ma,